Program Trzeci Polskiego Radia w poniedziałek, 18 września, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O aktualnej sytuacji w Europie mówił prezydent na spotkaniu z Polonią w Nowym Jorku. Ćwiczenia jesienny ogień na poligonie w Orzyszu z udziałem kilkuset żołnierzy. Z ziemi włoskiej do Polski wrócili zwycięzcy siatkarskich mistrzostw Europy. Rosja pokazała imperialistyczną, okrutną i grabieżczą twarz, mówił prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z Polonią w Nowym Jorku. To pierwszy dzień wizyty polskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda mówił, że sytuacja w Europie jest bardzo trudna. Przypomniał, że jeszcze 20 lat temu nikt w Europie się tego nie spodziewał. Wszystkim wydawało się, że właściwie nie ma żadnego zagrożenia, że ostatnią rzeczywiście poważną wojnę na wielką skalę była wojna, którą rozpętali Niemcy, czyli II wojna światowa. Czas się zmienił. Rosja od tamtego momentu pokazała twarz, którą znaliśmy z podręczników do historii. Imperialistyczną, okrutną, grabieżczą. Prezydent podkreślił, że Polska jest teraz bezpieczna dzięki temu, że jest członkiem NATO. W całym kraju upamiętniono 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, a w Lublinie obchody zorganizowano przy pomniku nieznanego żołnierza na Placu Litewskim. 17 września 1939 roku to dla mnie bardzo bolesna data, mówiła prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Danuta Malon. Przez Sowietów ujęci zostali nasi ojcowie, ci, co później zostali wywiezieni do obozów, a później zostali zamordowani niestety. Tam byli indoktrynowani w obozie, byli namawiani na współpracę z radzieckimi komunistami, ale to byli ludzie silni, to byli patrioci. Oni nie poddali się, wierzyli w restytucję Polski, że wrócą do ojczyzny i będą budowali nową, taką na miarę swoich marzeń ojczyznę. 17 września 1939 roku wojska Rosji Sowieckiej wkroczyły od wschodu do Polski, która od 1 września walczyła z hitlerowskimi Niemcami. Atak Sowietów wiązał się m.in. z masowymi wywózkami na Syberię. Według szacunków historyków wywieziono prawie 450 tysięcy osób. Nowoczesny sprzęt wojskowy i kilkuset żołnierzy uczestniczyło w ćwiczeniu ogniowym Jesienny Ogień 2023 na poligonie w Orzyszu. Ćwiczenia mogła obserwować publiczność. Walki na poligonie poprzedziło przemówienie szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka. Minister mówił, że Wojsko Polskie musi być silne, by bronić każdego skrawka polskiej ziemi. Żeby potencjał Wojska Polskiego był tak duży, aby Imperium Rosyjskie, które znowu odbudowuje się, nie postanowiło napaść na Polskę. Po przemówieniu ministra zaczęło się ćwiczenie ogniowe. Jak mówił generał Piotr Fajkowski, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, publiczność mogła zobaczyć w akcji najnowszy sprzęt naszego wojska i śledzić działania taktyczne. Pododdziały zostały tak rozmieszczone na rubieży walki, żeby było widać każdy strzelający wóz, żołnierza, chaubice czy pocisk przeciwpancerny. Podczas ćwiczeń goście mogli zobaczyć m.in. czołgi Abrams i K2, wyrzutnie HIMARS czy myśliwce F-16. Z Orzysza Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. A złoci medaliści Mistrzostw Europy w siatkówce wrócili do kraju. W sobotę w Rzymie pokonali w finale rozgrywek Włochów 3-0 i po raz drugi w historii stanęli na najwyższym stopniu podium. Bartosz Kurek powiedział, że to wielka duma móc nazywać się kapitanem takiej ekipy. Na konferencji po powrocie do Polski dziękował drużynie za świetną grę. Nie jest tajemnicą, że większość tego turnieju spędziłem obserwując moich kolegów, jak grają, natomiast była to ogromna przyjemność. Już wiem, dlaczego polska siatkówka potrafi zapełniać halę kilkunastoma tysiącami kibiców, bo naprawdę chłopaki, oglądało się was fantastycznie. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że ten pociąg odjedzie jeszcze z wielu stacji, przede wszystkim z tej głównej, czyli z Paryża. A w lipcu i sierpniu przyszłego roku w Paryżu odbędą się letnie Igrzyska Olimpijskie. Orlen testuje pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową, którą kupił od spółki PESA Bydgoszcz. Pojazd po raz pierwszy przejechał z Gdyni na Hel. Docelowo lokomotywa manewrowa z napędem wodorowym będzie pracowała na bocznicy zakładu produkcyjnego w Płocku, mówi dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych w Orlenie Grzegorz Jóźwiak. Do połowy przyszłego roku będziemy chcieli tą lokomotywę testować w różnych miejscach w Polsce, właśnie w takich przejazdach trochę prostszych tu na Hel, ale również w wykorzystaniu przemysłowym, czyli w jej podstawowych czynnościach manewrowych. I po wszystkich testach, sprawdzeniach, przygotowaniu również naszego zakładu z punktu widzenia bezpieczeństwa do wprowadzenia tego pojazdu, przewidujemy, że w przyszłym roku ona ruszy właśnie już do swojej podstawowej pracy. Zgodnie ze strategią do 2030 roku koncern przeznaczy 7 400 milionów złotych na inwestycje w technologie wodorowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju pogodny i słoneczny. Termometry pokażą od 26 stopni w Suwałkach do 29 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! północy w programie Trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie. Podobno to nagranie, które przed chwilą wybrzmiało, a zwłaszcza ten instrumentalny wstęp po dziś dzień budzi podziw adeptów gry na gitarze elektrycznej. Trik polegał na zmianie rytmu od razu we wstępie do utworu, który to utwór w oryginale był spokojną akustyczną balladą Boba Dylana. 53 lata temu, 18 września 1970 roku, zmarł Jimi Hendrix. Jego muzyczna kariera trwała niecałe 10 lat, a ta powszechnie znana, rozpoczęta wyjazdem do Londynu i założeniem zespołu The Jimi Hendrix Experience, zaledwie 4 lata. Mimo to po dzień dzisiejszy Hendrix uznawany jest powszechnie za najważniejszego gitarzystę w historii rocka i tysiące gitarzystów na całym świecie kontynuują jego dzieło. Mac and mayo on the yogurt, y'all. Come on. Nowojorski gitarzysta i wokalista Popa Chaby z najnowszej jego koncertowej płyty. Popa Chaby całą swoją karierą dowodzi, że należy do grona uczniów i naśladowców Jimiego Hendrixa. Chciałbym teraz przypomnieć Państwu prezentowany już 2 tygodnie temu bodajże brytyjsko-polski zespół blues-rockowy. On jest polski w 1/4. Piotr Narojczyk gra fantastycznie na harmonijce ustnej. No a pozostałe 3/4 to Jerry Jabloński, gitara i śpiew, Grigor Leslie, gitara basowa i Louis Fraser, perkusja. Ten zespół to Jerry Jabloński and the Electric Band. Przyjechał do Polski na koncert zgodnie z zapowiedzią. Dziś wystąpi w Olsztynie, w Galerii Sowa, jutro w Łodzi, w Łódzkim Domu Kultury, 20 w Piekarach Śląskich w Andaluzji, 21 w Czyżowicach, 22 w Gorzowie Wielkopolskim, 23 w Lesznie w Bibliotece Ratuszowej i 24 września w Gliwicach. Jerry Jabloński and the Electric Band. Jerry Jabloński and the Electric Band. W najbliższych dniach jeszcze 7 koncertów w Polsce. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na człowieka grającego na harmonijce ustnej, Piotra Narojczyka. No to nie jest taki typowy harmonijkarz, który sobie tam stoi z boku i fu fu fu robi ciuchcie udaje. To jest artysta wysokiej klasy, a ta harmonijka w zespole Jabłońskiego, no to prawie organy Hammonda. Tak sobie pozwolę to ocenić. Polecam Państwu 7 koncertów jeszcze. Pierwszy dziś w Olsztynie, ostatni 24 września w Gliwicach. Przed wydaniem w przyszłym roku nowego albumu Marka Knopflera nie spodziewałem się już żadnych niespodzianek z kręgów związanych z tym artystą, a tu proszę, taka niespodzianka. 3 listopada zostanie wydany boks płytowy Dire Straits Live 1978-1992. W wersji kompaktowej to będzie 8 płyt, a na nich koncertowe nagrania sławnej grupy, te już znane z albumów Alchemy i On the Night, no ale także premierowe, tak jak występ w Rainbow Theatre w 1979 roku. To wszystko oczywiście dźwiękowo odrestaurowane na miarę XXI wieku, krótko mówiąc, zapowiada się muzyczna uczta. Dziś na przystawkę obowiązkowe w tamtych latach nagranie Dire Straits z koncertu w Londynie w lipcu 1983 roku. Thank you. like a fool. He says it lasts just as the time bell rings. Then you good night, now it's time to go home. Then you make it fast, so just one more thing. We got ourselves in. We'll be right back. Zespół Dire Straits w lipcu 1983 roku w Londynie. Rok później nagrania z tych występów złożyły się na album Alchemy. Przypomnę Państwu, będzie w listopadzie obszerny boks płytowy z takimi koncertowymi perełkami. No i będzie dużo, dużo koncertowej muzyki Dire Straits, także w audycji Dym na wodzie. Pozostając w kręgu wydarzeń koncertowych, wracam do szwedzkiej wokalistki Sofii Zelmani, która zaczynała karierę 30 lat temu od śpiewania ballad Boba Dylana i Leonarda Cohena, ale wkrótce zaczęła też komponować własne piosenki, wciąż jednak utrzymane w takim balladowym stylu. W ciągu tych lat dorobiła się 13 płyt studyjnych i 2 koncertowych, no a ta najnowsza, pytałem Państwa przed godziną, z jaką publicznością Sofii rozmawia, a raczej próbuje rozmawiać i ją wciągać do akcji koncertowej. To publiczność chińska, która, o ile wiem, wciąż jest trudna do takiej współpracy, no bo tam tradycji nie ma występowania, śpiewania z artystami, tam się ogląda przedstawienia w takim skupieniu raczej pełnym podziwu. No ale Sofii próbowała i pewne efekty osiągnęła. Najnowsza płyta Sofii Zelmani nosi tytuł Life in China. Została nagrana 22 maja 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, na koncercie w Hangzhou. understand why I'm leaving you. I don't understand what I'm doing. Must follow what has gone from you. Overseas it is moving. I don't know what's gonna meet me there. I don't know where I'm going. All I find is that my heart's not here. If I stay, you'll be lonely. The same God, wind in it, and I need to see where it goes. It's the wind took my sail, and I need to go. That happened yesterday. My world was to love you, but then something took my heart on the ship. And they say, God, we need it, and I need to see where it goes. Yes, the wind took my sail, and I need to go. I tak to czarowała chińską publiczność Sophie Zelmani na koncertach w 2019 roku, jeszcze przed pandemią. No a teraz te nagrania zostały wydane na albumie Live in China. Mam dla Państwa jeszcze dwie piosenki. Obie są z polskiego rynku muzycznego i obie mają pewien wspólny mianownik, którym jest współpraca artystów, kolaboracja, jak to się teraz w branży muzycznej mawia. Oto Daligo i Patrycja Błach. Opuść nos, nieważne, że ciało postawne, jeśli chronić nim nie możesz damy swej. Nie cwaniakuj kolego za dużo mylnego, różowego w szkiełkach ego i pezata twarz. Zejdź na ziemię, bo bujasz, twój nos. Yeah. czerwony szal. Ja to traska lekko chropowa. Aligo i Patrycja Błach w nagraniu Pinokio. Pamiętam, że prezentowałem Państwu w wakacje inną piosenkę tego składu, tak więc tu najwyraźniej zbiera się materiał na debiutancki album. A teraz jeszcze Klątwa i Ola Budzyńska. Nazywałem, szukałem, brałem ciebie do ręki. Jak to się ciało twarde, tak w piasek albo glinę zamienia w moich dłoniach pragnienie każde w winę. Jak to się, kiedy dotknę kwiat, przeobraża w ciemność, a poszum drzew w głuchotę, a chmury w grzmot nade mną. Jak to ja, nieobaczny, mijam sam sobie błahy i rzeźbię, zanim zacznę marmur, wypełniam strachem. Jak to ja, nasłuchuję błyskawic w niebie trwogi. Jakże to ja nazywam każde czynienie Bogiem? Sam strzem oderwany od drzewa wielkich pokój, sam z tym oczom nieznany, obcy swojemu boku. Oto słyszę, jak w popiół przemieniam się i kruszę, i coraz mniejsze ciałem wierzę we własną duszę. Klątwa i Ola Budzyńska w nagraniu Smutku Cichy. Ta klątwa pisze się tak, jak Państwo słyszą, przez O-N. Klątwa i Ola Budzyńska, tu także zapewne będzie ciąg dalszy. I na zakończenie już chciałbym Państwa z radością powiadomić, że Kwartet Mion wydał swoją debiutancką płytę. Na razie nagrania zostały wypuszczone do sieci, ale w produkcji jest także CD z poligrafią, co ja zawsze lubię i cenię. No a na tej płycie nagrania z pogranicza jazzu, ambientu, elektroniki. Takie czarujące, nocne klimaty zakończą nasze spotkanie. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.